صاد بيرن عالسونا إيش تا تصوري لي دايقوني من دالكين بوستا بلام قورم كي خاندان نبي بمشي ويا رابكات خير أمرك يا رب خير أمرك يا بله گورم کوشی گلینور با دیار کود لدايك بو؟ نخير، هشتانا جورج اوه، باوكا كوراكم، او سلامت دبيتو لقل الدمينيتوا هو اني قرام مبا هندیک تایت هم با آماده دکم ساد بیر، کیت، زور سپاس دندکم گورم، پیروز باید لیدکم خاتون حالی بله، آنها گویی گرکز بی حذد کم نایی جین بی جین جین سپاس بتو آنها، ام نالد و من بذیهش. هم پروردهای دکم تا بتکسیشی باش و کوتو. خانم بچه که کبو ایرانه هاتوا باشا استخوم دزانم چون دی دوست مو های خوه خاتون خاتو جين سامیره ای خواهد چی بکم لده زما باش نیه بوک چگل خزانی بوکستون بیتو بمشوی بیت ورده ای چی روی دوا نخیر نخیر هیچ روی ندوا Where did it go? وره بو ایره خوام مارگریتا لیستا با دو او دای چی تویا دبیت دو جوای دابن اما یان کورما جورج اوش یان کچه کما جین خوشحالم برا سینید خوشحالم ببینینید او جین خوشحالم ببینینید او اول یمی کورما تمانی یازده ساله خوشحالم بناسینید ویلیام ویلیام را نه هاتوه چون که لناکاو بوشوینه چی نامو هیراوه نگرام مبا دوی کمی چی در رادید من گند بوم کاتی که هاو سرکم مرد بوی زور گرینگیم پیداوه نگرام مبا ایمه پرورده ای دکین تا بیت پیاوی چی باش استاش بابا بینین برز ویلیام هم جوره جوری تویا نه نه نه خیر من دمه بسم الله دکم نه مه اله ربم بلا مولیم جان اما فرمانی گوره مانا چی؟ بوستا ویلیام پیم بلی بزام لکم وانا زیره چی ها؟ بزانا از لوزش دکی؟ زورج لیره ایج ناکه تنها دخوینه لورزشش باش نیا چون که اصیلی نیا ها ویلیام ها تکای بدوی دابرو کوری خوام لم رو بدواوا توکو اندامی چی خیزانی بوکستون دجی بلام دایکا Ah! تکایه بگره و با جورکی خود واسم نبینه برو بولا دیکم دیکا جان دیکا تکایه بزن میالا دیکا لگل توما تکات لیده کم من داله چی به هزبا با تویا سپاس جین مزور حسلم گلانه دکم سپاس با تو باشا فرمون دیاری چاوروان کراوکانی سری سال ورگرن جاین وریرا جانا آفرین امن با تایبتی با تو دروس کردوا خیرا گوره بو ببکسی چی زوان دلنیا موکاتا او دیاری زور لی زوان دوید وليام وين هيدا بلي فرمو ها دقيقة تدرس تكردوا تو زور گورا بوي نگران بوم نوك دريجيكي بود گنزاو نبيت علي بامو كرا زور سباز دقيقة كوتا يكي كم نية زورت زور جوانا زور سپاس دایکا امسال بم بروزه هرگیز سرمام نابد حتی اگر بو خودن تا درنگش بمین موا لوانی ساد بینن زیادر پیوستی پی بید بوه دانی چی بو بکرم پیوستی پی ده بید نخیر نخیر هرگیز بشیویک من نتوان واری بگرم نخیر نتوان و ویلیام تکات لیده کم من داله چی به هز با باشا نخیر دایکا ویلیام لاتو دستم لینه دی همو دام برانا دروام لماوی ام سه ساله هر دو خانمه که مردن براستی هوا موه هیچ جاکی تری خراب رونه ده گورم سات برنم دتوانم بیم زوره وو وره جوری چی بوا؟ گورم نازم چی بلیم لوکاتوی خاتون مردوه ولیم نایوی لجوره که بیت داره اگر بمشیوی بردوام بید بگو من نخوش دکوید استا نازم چی بکم دوی او همشتی که رویدا اشتا تصاوری چی لیرکی ها؟ لطمانی چی بچوک دا چی لدست دا بلام گورم بطنیا زی بیلا هر وها هندی خواردنی باشی بو آماده بکا باشا تیگه ایشتم برز ویلیام تکایا او منم ساد بیرین خواردنکت لیره بچه ده هیلم تکایا هموی بخوی هیچی نه هیلیو باشا دیاره لیرش نیا برای ساعت بیرن خاتونی کس که بایره نهتو منی شواد اصانم چه چوه؟ هشتا دیگه که گرمه واد یه زور دور نکتو تو دیکا سیری من بکا ای خاتون بوستا بوستا خاتون که اوانه که بوستا لگل تو ما بوستا هیت رگه اک نماوه او جاره به تواوی سرده کواب خاتون انجام ده بخیر بیتوا با چی تین اگه ها؟ چند زر پی موتی که نسی تا جولی خویندنی برای زور جوا هر وحنا به بایی شویگه هد بیر بچه که تو کچی خانواده چی نودار و بناوبانگی خانواده بوکسن سیر که تو چی دکه ها؟ شکاندنی پیانو که تو هر وحن خو خرید کردند با امری مچینه آه چه کاری چی خراپا خاتون پیم بله تو گید لمنه ها؟ نازانم چه حاله یکم کردوا دیسن او کاری کردوا؟ و دیاره تو به هیچ شویک تی نگه چند زر پی موتی تو ده بی حال سکو تا کتانه بین تو لسر تا همو کاد به شویه چی جوار رفتار بکی چون که تو تاکا کتی هم مالی کورا ببورا با چی واده که اگر باو کن بدبینه چیت بیداله او دیوه واپر پرورده بکات بی تباشترین خاتون نزیان ای براکم براستی نزانم، ایا دتوانم اکو بالنده لأسمان دابو فرم؟ بله بیگومان، مروف توانه او کاری هیا، روشک دی امریکی فرین دوریز دکم او کاتا ریگات پیده دم لی بخوری و هلو ها بخو من بیکو لأسمان اکان دابو فرین او ها بمشیوی دفرین بله نم پیده دی براکم؟ بلان بمرزیگ، چی تیر بمشیوی ازاری ساد بیرن ندهی، باشا؟ باشا باشه دی. کاتون بوستا. من ئاگاداری هەستەکانی براکەم نەبووم. لەو خێزانەی کە بە بەختەوەرم دەزانی کێشە دەستی پێکرد. لە ئەڵقەی داهاتوودا چاوەڕوانی کێشە بچووکەکە بن.